اور یہ وحی بھی مجھے کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو یقیناً ہم انہیں بہت سا پانی پلائیں گے۔